Igo tukarigetwo karoranga asobo gimobu bwaito tomenyerete kingagichi nyinge ekeene ebinto ngokorekana bipaka ekero goika ekero korengereria kwanyoranga ebinto ebigokoreka ekeene tokweresa tokonyara koba gokweresa lakini tukarigetwo karoranga nyasaye eito niga aro bwogokumia nero otorangeirie naende nere otoreteire ogosemeri ng'ano onye tokorahetera makong'u ngakiende niga agotwachi ngaki naende otwaribaga riokoyaetera na kobua mono twanyabwa otwigorera chinchera na ngakiende ngoikerere kero chinguru chigotoerera asaya obogima bwaitu osa asorogendo rwaite na kobua mono asorogendo rwokoyarigania asokoende nka ya kare na kare niga twarigete gwikerie tokaro nyasaye itwotuthie chire ng'a kasa mwendo naende ninyare koba kobabeka chinguru ekiagera none kebe chiaerire na wetani iro naende tokarigereria tokarora ng'a inkikera twatana ne gose korwa sobwanchani bwa yesu kristo oyo tokwerete ase omosaraba oyo ochetegotoboria mwanya banto konya twasire totabwata ogosemeria agacha agatokwera akanyara koba okorikera abana ba nyasaye okobarikera na kobatena ine nkikera twatana ne korwa sobwanchani bwa nyasaye igo tokarigereria tokaroranga gento nkeiyo kera twatana ne korwa sobwanchani bwa nyasaye neba na emechando neba na amakweri neba na obororo neba na ogoitwa neba na ogokorerwa bionsi kende nkekera twatana ne korwa sobwanchani bwa nyasaye aya naro twarigereria abana ba minto ase ewiki eria yaera bono rero igo ewiki eye nabeire nkonyara koba nkorengereria nkitware kwegera ekera ikari ituko ria chumatano ewiki eye iga korori buna twatiganete okwegera koya twarobeire tonyara kwegera na igoro ya chianga chianga chiaito toganeri kobeka muna abanto ase enka chinka chiaito ng'aki chiganeri kororekane kiara enka niga ebwate ebinto ebi nga abana ba nyasaye bono ekero nagendera kwegera ase rifundisio riga ng'a nki tokwegera naende egaika obotuko bwa igoro na obotuko bwa rero nkanyora omoiko ogonteri ng'a nyuma otoegere rifundisio ria echianga igo toganetie igo igweto bwegerie igoro ya amakweri amakweri agotoka ase chinka chiaito bono inkigose naretera amang'ana aya inkigose omoiko oganeti tonyara koba tokwegera rero ntorigereria nseme gokwanera ng'a inki amarika agokwana igoro ya abakure eng'enchende ng'a ekeene muna kere igoro ya abanto bakure ng'aki amarika agokwana igoro ya abanto bari bakure bara ase chimbera abanto bari abanchu baito twatindekire abanchu baito bari twanchete kegima amba batosireirie na kobwa mono twabaenirie na kwabeka ase oboina bono ng'aki amarika akonyara koba agokwanera amang'ana aya na ngakiende nobori ng'a nkigekogera rero tokare kwegera amang'ana aya iga nase eng'encho ng'a ense yatantaniiwe ense yatantaniiwe ekanisa yatantaniiwe abanchwa twatantaniiwe igoro ya amakweri igoro ng'a ekere amakweri aakirotie ase chinka chiaito niga agotobwasagania atosebererania na ngakienda atwatana na korwa ase omonene oito na ngakienda ekera yonsi akotanire twanyora ng'a nonye na obokendu bwasoire ase emebere yaito na weetani obokendu twanyora togokore gotwara amarweire bono rero ntorigetorore ng'a igoro ya amakweri ng'aki bono amarika agokwana gaki nare kogani motegerere kegima kegima ekiagaga iga amang'ana nare amanene amanene na moinyorete iga Yenere nsemo saitani aveiro otumia asichinga kichi ninge aso otanta ni paka na wanyena wana wanya saba chore igorero ntotewe kuila chinga kichi inka aso koligeria mangana ya iga na totawa ikiragabwe ninga niko batebio mwe kumogano yomo moke iga ekero otewe teko manye sabu nga ekorokwa e formula yes sabu e formula yoko ligia e triangle ekero wakane tiko manye e formula yoko ligia e triangle weko ligia o mwalimu okorete sabu nerora kwerese nga e formula yoko ligia e triangle nigere nga altest times height igonga kibono nga ekero tere koligia obotande gose obo obotande ebwa e triangle e triangle negente kiyaga gyochorire gamuneta mune getangora bangina mabagaka e triangle yo e formula yayo muriki ori aterete ng'enchera yo koligia omanya ng'obogare ne bwe egente kikenge egetangora nga kibong'ani nga kiora abonyore ekero tere koligia obogare bwaye nobware bwaye bono omonto orosetie e formula yeiga goikare kobo omonto osomerete esabu goikare kobo omonto obwate obomanyi bwa esabu ekagera akamago kamapu ne formula gotera ng'a ekero okorigia e formula ya halfpe amini ye triangle it is halfpe times height agateba igo bueno abarimu bonsi pi bakwegeria esabu goika banyareka bakwegeria amang'ana aya iga ikero baitirwe babekirwe ekerasi gia esabu baerokeriwe igoro ya efomire yaiga banyemanyire kegima bairwe amatemo banyaetire bono bwamagotebu ng'a bono aria omwarimu bwa esabu genda onye n'omwarimu okwegeria ose chemistry gose biology goikora aba omwanafunsi goikaba omwarimu oetire amatemo aya iga omaekoebweriete omwarimu tokoba omwarimu bosa onye toraete amatemo na amatemo aya iga nigakoro king'aki egento ekegwakemanyire kegima bono noegotemu konde wensi nigo ogoeta ase eng'encho nobwate obomanyi nande eng'enche ende ng'a tokonyara koba gokoba omogendia egari onye nkwanya koba gokogendia egari abana ba nyasaye tokonyara koba gokogendia egari onye nkwanya koba gokogendia egari goika otware obomanyi bwokogendia egari nekero kwatware obomanyi bwokogendia egari bono rirario nekoberera isi kwegeri nonde nerenya egari niga ekogendiwa iga nigo okobwata steering ekiagera obwate obomanyi you have that experience bono rero egetorabe tokorigeria asichinga kiechiga abana ba minto igoro ya nkiamarika gokwana igoro ya abanto bakure yani what does the bible say the bible told about the state of the death a state of the death abanto bali bakure kaibale nkiamarika gokwana ekene nkiamarika gokwana y'abanto baria bakure bono egetabu kerabe gegotorane kotabu giokomanoka eyemo ikumi na isano isato egetabu giokomanoka eyemo ikumi na isano isato naki kerabe gegotora ase okwera gwaito igoro ya etopic ng'a nkiamarika gokwana igoro y'abanto bari bakure bakure ndiamo n'omong'i na Eunice karibu inche konya na kure narigereria nigoinde moyo goika kare na kare ninde na ebigorero bia amakweri na ebia ase abakure bia mono bono oyo njeso gokwana amang'ana aya iga abana ba minto ekero ogosoma ase egetabu eigi okomanoka eyemo ikumi na isano isato oyo njeso gotoriira chiira na gotoenekeria kegima ng'a inche keene nigo naetete ase amakweri inche nigo nakwete ase amakweri inche naeterete ase amakweri amakweri ayuma okukwonera inche naeterete tari ogoetera ogoeka ng'a naende nonye naeterete ase amakweri ayu naende bono origereria ni gonde moyo woikaliri kare na kare talikoba moyo liuka na inde nga ligeria ni mbuate vivungu vya makweli na ibo igo ni vivungu vya ura kusibio vosiru igo uwa watatende mwana mwete yeso kristo ito ni hata ito watatende nga ki elene ero vwate ama fundisho ama ene avene ye kwegena ama ene ye kene kigima kigurea makweli why ere niga kwete nekera kwa akavoka nekera voka akagenda igoro na weta nilo akaewe kebungo kia makweli nekiora ino mwano aya mwana toa jikoligele lirero niko toa koligele ama mwana igo ya makweli asobio ya buire oyo buira makweli nji Yesu Kristo na muna ya buire nkiara tuerese igoro ya makweli mwano totala ikiragabwe niko na ataka toligele vye omorandia ikomina ibere eke bungo kia kia bitana na vivere ngo toere e formula ya makweli ngo toere nchira ya makweli engechi ya makweli nga kiwa su morandi ya kare kukua na aga morandi iko mneiwe kebungu kia vita na vivere na kia wate ya ba elio orotu ndo irane asini ya wabuna tuare inarua arenge na umo iko irane goja asini ya saa ulio yoruete bia mono iya igo mori kio ege ndara ya wate vinkeri nga ki ekero toro kwa ekero mwanyawantago kwa ekero mwantago kwa mwanyabantu nche naye nabasani ba mi ekero bakure nkiara oteriga nga emebere yaito nige kuira na gochia sorotwa enye nchende nga emebere yaito nige kuira na gochia samarabo nekero ira nira gochia samaraba umu ikokora ki umu ikoira na gochia asenya sae asoruete umu ikoira na gochia asenya sae na ba marika kweresa iko emebere yaito yeyo na uchiarali asamaraba neka yeyo ne uchi asamaraba umu ikoro yeyo na baki uchi asengo asinya sai na mangana yega ni goko nyanyora eke rogo soma ege tawa kiomore eme umu uchaka na iwe kebungo kia vita na bibiri iga na otu zeko nige utoro lenga kayo umu vile uruete amaraba kaya uruete na kayo umu iko uruete kumana umu uchaka na iwe isano iwe Nero niya wa te wa nga, eri wa mwane ne nyo sa akabumba, na kolo siya mwanto kuruwa soro tu, uwa maroba. Aka mo utera, umo ika uwo volima, ati kinyiri kia ye, na iwa mwanto akaba ore nolo moyo. Bia mono, wana tuwarigere iri nga, umo kaya aluete, nyo sa wa ita akarusia maraba, maraba na alawe bukuyaro kwe usie kige kororo tu, akareto rotu wa karobomba ekera robomba akareto moiko ya gautera no moiko ya karautera erindo monto ya kabole moyo ono na kie kwa tuwa so maa sege tabe kio morandi kominewe kebuko kia vita na vita tonga na vita no vivine nga ki ase nchere yo ekera tuwa kure ono oro tuoro iga ama rabaya iga emebele ya ito oikeira na asa maraba ase ya wete Nea pointi ya kabere omo iko liyo ogereto monta akaba moyo o iko ya noja asenya saye. Iyo inaba marika o tuene kerigo. Amariko naba o tuene kerigo. Na ino to manyete iga. Omo iko ya nyasako utero monto ba moyo eke ne kewa nyasako monto. Ne kewa nyasako atoete. Ne kewa atoete agatu utera atuwekele ime ya ito. Pono ligeri, to ligeri ngo nga ki, ayubu ere nga ki wosa kare kukua na igoro yomu iko nyasaye. Ayubu nga kia kare kukua na igoro yomu iko nyasaye. Ayubu, nemero ngevele nesano na ibere, eke bungo kia kia habitatu. Nero nigego tewa nga naende, umu iko bubo moyo, ove andore koba imeyane. Na umu iko nyasaye, ore aseki nyore kiane. Pono, Ayuba kera okwa na ngo moiko bwa moyo ogende ko ba se asoro ine yane iga iga ayuba genda te kwere saga ne kiringa ere gago saba anyare kobo kobo moyo yani nkienda la life abe agende ko living living living so agende ko menya ore moyo na weta ni gonga omo ikuri na sabo utete agende ko ro kana kobera siti miyo chai e kana ki agende to ko te ibon bueno ni gonte te to kore sabo ere iga e ka tu ari kuruguru na kinya sabo kwane yo makweri e formula bona alimo kori kana bora alike nga oiso konyola dust na maraba osoro tu o komento mu ikonya sae o komento mu ikonya sae ni go konyore anse gocha e korokwa nga omonto le moyo enye ntende nga dust plus breath of life is equals to living soul ihonga kibono nga amaraba ekero komenta okwo uterukumo ika onyasaye niko koleto muntu ole moyo aya ege kero amaraba amentiru no moika amaraba ekero amentiru no moika ingenjede kero nyasaye utire o aretira amaraba ari anyabwembire na endare to moiko ye anyakobo koyo utera bono eanse wechigo soka moinora anyora majibu na alinga goikonyo oro muntu ole moyo a living soul aya omuntu ga kure bono inkiego jikiaba niko pako nyoronga ki omoiko ria the living soul you are muntu ekero korusi the spirit that the breath ingenchende erusi the living soul minus the spirit wasa the breath niko konyora dust ama kiwo konyora erutu ikonga kibono omuntu ole moyo ekero korusi omoiko ryo nyasa mutete egento gego tigara na maraba orutu tumato se erangwe chienkwere sanko igwane unko kenyora mole igonto igopono nto etoke ndengo nango na itura understanding inkia marika ukwanera igore ya makweri ya bana bamintu wana kaya tuwa nyolire nga dust plus breath of life is equal to a living soul na hende tuwa mako nyolire nga living soul minus spirit or breath of life the equals to dust igopono konyora tole we are the same we are the clear page ono kubwotele na mariko ekero ogo soma mwanse jivere kebungo kia bitano na vivere liga akare kukua nila mangana gitoro la kukua na iga na hende na inga ni omongi na yune se some mwanse jivere kebungo kia bitano na vivere nse mwane ili nataka na hende tobu atike ndoke wa daka tu ushioro soma angana hende mongi na yego te banga iyo monene nyasaye akabomba nakora si umuntu kurwase orotruwa maraba akamutera umuita bwo bima asikinyele cyaye na iyo umuntu akamu akaba ore no bomoyo ndiye mono nyasaye nero bombete ibonto bwana ine nyasaye nero bombete amaraba akautumu ikoye umuntu akaba moyo bono ekera utere tomoi umoi akaboma maraba na aga utere monto ya akaba moyo bono ni konto ya tori yori ege tabu yego kwana ege tabu kia sabuli ya mea ya muna meroge nene isano nemo Psalms 146 eke mungo kia tatu na bine uri yori orore nga ki onye nye sao ito tonget ekera toko kwa ekera toko kwa amalika wa denga ki nigo togo timoka asi chimbele chito ime nigo togo timoka asi chimbele chito ime toga nyete okwele na kwa yesiri ya kabiri Psalms 146 verse 3 and 4 inki osara rotevi leo nige ngo tewa ngatimo wa itoko semenia bagambi kusemu wanyabantu au wata nyare loko nyakende akera moikurula somonto era ni na kulia na sama roba ase aruete ase ni tu ke ni elio emero obria ya ni wa ego tira ndole na enda mangana ayu mongi na bia mona asawa soma na endo ilo lere mono omenda kalio yake Nera ni yema te wanga timu wa isa wase meria wa gambi. Wase mwanya wanto au watanya lego konya kende. Eke lomo ikurura so monto. Nera ni yema kuira na asa maroba asa arwete. Atari tuke lio lio ene lobiliaya ni go ewa sira. Bia mono. Aba anchoa eke lomo ntale moyo. Eke lomo ntale moyo. Ekero ole moyo inti na ayo matuwa kwa na ila. Iko tole moyo asenye jituma ya tena. Umu ikonya saa na ole meja ito. Lakini ekero umu ikonya saa ururororo. Litu aso manga living soul in a spirit of God or the spirit of life. Ike nito yego tigara na iliraba. Nekero lida verio na kieko gedaba anchuwa ito ekero baralire. Togo te abanga niga arueta asiriraba na indabano wikira na asiriraba. Na kieko ya toko ene ya wana wa minto, na kie toko ene ya bagaka waito, haba angina waito, na haba ivuli waito, na haba ancho, na haba sandi waito. Na kieko ya toko waida ni utia se amaraba. Na kina ino marote ya waida, abana se nchere yu, uyu ilani utia sa amaraba. Gento kende gion sinke yo kere ima ase virengere li viaye. Tamanye ti kende gion sinke ima ase virengere li viaye. Ekera waso masaburi ya yemi ya muna ikumna isane kebungo kia ikumna bitano na libere na kiare oteva. Lero niye oteva nga wakule kibari hoto yyo mwanene na sabu wakende rase a kiru undatari okomotovia. Bia mono, ekero kwenye kuri ya yubi isane ibere kiare na ikumi. Wono kaa iga dauti na hende ni kakara oteva iga wanchwa. Nina, ekero tuwa kure, ekero monta kure, tabu ati chinga ki ala nyare kwa oko motoge nyasaye. Onya taa kwa motoge nyasaye, igona nyare kwa oko iwa arogose. Bono, abonga le tubuwe boliri boligo. Onya taa kwa nyare kwa oko motoge nyasaye. Ine, na nyare kwa oko iwa gose. Na iwa matera, mayatula motera gose. Gose, na iwa marandia, mayatula morandere. Kose na iwe chinkwa na chingi ya tola mkwanele. Iki hara marika orotezia nga. Omu ntoriza kule. Kento kende nke ya manye tena onyanege ke. Yawa ya teba igo. Ayubu isa anewele kia andana ikomi ya teba ki. Nero nigeo teba nga. Una kore nga narire. Igo kuwa kuwa nariasira. Na uo igo noko vende. Noko. Noyo kovenda asaba kule. Ata akoira na koruao. Oyo ta akoira na wotavuoye. Yosa ase ta akumanyika na ende. Bueno, awanchua aina ala mangana marika akwenekia. Inga, ii umuntu ga kure ta akunyara kabu kwere sakini. Ita amkio murandi kia nda isano na yamera inga kie gukwana. Hello? Yeah. Andi kiamba? Yeah. Isane mo, isano nemo. Isano, na isane mo, gero te wanga. Abale moyo, mbama nyete ngamba kwe. Kurenda wa kule, tibama nyete gento, kubama nyete gento kende. Na tibale enda veti konyore ngevya. Tibale konyore wanoonya linde. Uwa ncheni wabo. Noko vecha. Meri vero vyo onsie vyo. Nigo vya asirete ama nabarabuo. Tibale wati noonyanga ke ege tarikende asayu. Aga korua aiga nseye rioba. Mekia na eke mungu ya ikumi. Ijei kumikia manyagote wanga yendo kende gionsi oka woko kuwao woko nyara gokora yekore neki ingurikia uchionsi kukia gira agua se abakure ase oro gendo ne mire mende kweyo wose oko rengeria wose chisemi wose obongaini ya mono ono ikia tete oto ene kirige gabana ba minton kiringa ki ita wiki kumurandi ki ande isana ya muna isana isana na isana ya muna ikumi ikia tete inga ki ekero monta kure ikago tika kore engereli you stop functioning ikogo tika pi kirige tokego kore kasimi ya oge koera yate nena na tuliko tuwala birengereli tuliko tuwala birengere no nya tuliko tuwala wose experience of emotions tuliko tuwala obo manjibua uga maligore iwe osa maligonya akoba kukulila tuliko tuwala ngaini wose chisemi tuliko tuwala ekero wakuri na hende bo igo gento nke yora abe koko kore nse ye rioba ekero wakuri bono makuru wapo semi ubu yanga ki kerio kwa kwao kwa kunyara kukora bono biyoge kore bono Pidio kapoko kwa kwa kwenye wakora bono, mbiyoge kore. Iki agera, alia sogo kia, asiri iraboku ila na wuchia. Kientunki yura nyako wakora oro. Ono, ayanaro, umoga no, yuru ya makweri, na teme kwere, sabuna malikago tuene kiri. Ono, tigango tuida na chinga kichia Yesu. Chinga kichia Yesu, nga kia marika, makweri aliko manyikana, nga kia makweri ya manyikaneti. Na kuleta ni igu, nwanyani nga kiri ya baoro kiwa. Nga kiri ya baoro kiwa. Nga kiri ya bantu ba manyete, igoro ya makweri. Eke loko liyele kuruwa sige tabu kia yo ane njiri ikomine ya mo, eke bunge ya kampaka ikomine vine, nkoro lori kukuwa nerego ya rasaro muna akwete. Eke lo rasara akwa. Ama ngana aga ikera, Yesu nga rasara okole reki, okule. Na, ama kweri yeta ama kweri nditumegeta samariko ange maremerongi tano. Nditumegete anga matuku, ange chintunda emerongi tano liko kuwa na yuro ya makweri ya samariko. Lakini bwone kebungo na hata katolige lirito some ne kebungo kia yuwa na ikomine emo emerongi vene na vitato na vene na vine. Ege ntongkiro nata katolikiri. Eki agara, yoana, rasara kerago kwa, ama ngana kerago moikira, Yesu ni gago teba nga, takwe tiyo ni garara. Na, pono, nga kiaba ya utiba manyete, nga kia nga kia Yesu, ama antoba manyete ulo ya makweri. Yoana, ikomine yamo 23 na 24. Nera ni gago teba nga Yesu, akamotevia, umuru minu na boke. Marita akamotevia. Na manye nga, na aje kuboki wa, aso kuboki wa, ase o kuboki wa, litu kuri omo elio. Ono ga iga, apa ya utiba manyete nga, Yesu, kira agoteva, nga, nga arara, kira tuwa soma yone ye ya mui, ikumine ya mea, kema paka ikumine vine, ama ngana achiri ili Yesu, nga rasaru musani okoli liki, okuri. Yesu yu kubaira ni nakubatevia nga yaa yetari akwa ni garara. Na kia kwa na nane kerago teivago to masinga toke ande petane atuji kubukio musani ito. Vako muira ni vako motevia ngomo nene. Onyo rara agusi na achabuki. Lani igwa wa manyete, lani mbari kumanyeru ga Yesu agotumia gaiga. Na hindi vona kwa Yesu akwa eresa nga, igoro ya makweri, aba antoa wa manyika netenga. Nonya ekera kuida ni muswati umabara saronga umwana omino igarara na ende ya enga kinacha akora kinacha abuki ekagira yesa akamotevia yaya yeso akamwene kere akamotevinga ema takamotevia ndi ma yeta kero monta akure ngoja kopoki wali tukuri omwaeri ilonga wiki mini nonya mata enga kia yeso bantu mba manyetenga omuntu ga akure Niga korara sembera oganyari tukoriyo kuboki wa asenga kiyo mwaerio. Afana wa mintena ya pointe nita itukovika umukia. Lani enenga kia Yesu, akobori kwa maswali, no igoyogo kukwa rasaro, no kuboki ukwaye. Na hende dike muna wa yauti na mawa marita, mwere mwaswati wa mwawa rasaro, muna vaa manyete na muna vee genete, eva maete nga omoto wa akure, chinga kinchiro oro, aweja kuboki wali tukulio maerio. Ono, ekero togo ikiraga abwe, kuma konyoranga, igorea makweri, ama chiku muna marika kwa ene kia, abantu ke bakure namakika ko amarika ko ene umuntu gakure ni gakobera asimbira ekalo kuri tabu kya watesoni kintanga ni nyai 15 paka 15 isatu Paulo onkobe kara mangana agai gago kwanere uri abantu bono bakure na kayibali aba bakure kayiba akobera abakuri abatesoni ya nintanga ni inya 15 paka 15 isatu so mangu bango mongina senje chingaki Nakia ya tu abatebili asari asari ingana yo monene nga intwe abatolemo abatolemo yo abatu atigaire goike kero kyo go te ko monene ito go tanga ne labu ba ikire korara ikire go monene o monene na ikire ko igoro ne yogi erita bin ingana yo goi ne tumi repite ke go ngue ikire go monene o monene na ikire ko igoro ne yogi yeri ingana yo go tika amo ne yogi ya ba maraika omonene na ege ture na ege turiki ege ture erike nyasaye na abu ba kwete ase kristo na babo keri itangani ege jimayayu intwe abatole moyo abatua tigaire ina tobo goriwe amo na barabu gochia asamare ege toro toto monene igoro ya igoro gati na bo ina tobe amo no monene Gotande, asayo, remania inuase inue asa manganaya. Biyamona wala solo somoku ya. Ege nton kilante ete mbate ya wa mto. Igolo ya Paulo. Oyon Paulo kulikele kanisi ya wa Thessalonian. Usa wa Thessalonica. Igolo ya makweri. Iga akoba eresa. Igolo ya makweri. Nga ensa ne ororo ekero mwana umwanya bantu agochigocha ekero Yesu itaochigocha na ekera ara ichenga abantu bonsi pi baraire imeyechi mbera abantu bonsi pi baraire imeyechi mbera nga when Jesus will open the graves and raise the dead. Nga ekero Yesu Kristo vieko monyenara igore chimbera na kuboke walibons pibarasi chimbera. Igo mkibono onte tegote ya waga habana vaminto. Nga enga abanto bons pika wakule niko bako vekwa barara asi chimbera. Na ekero moneno itaochi gocha. Niko gocha gocha. Nekera achichire, ila uja kuboki abantu bonsi bivara ase chimbira. Tari abantu bare kona geti. Tari abantu bare asase geti. Tari abantu bare ase gento. Maa wako labinto geti. Ose waganye lete. Bonsi pi bara ira ase chimbira. Waganye te litukirio. Na endo magoteba nga. Ekere ili auchi gocha. Ababale moyo. Tiba agotanga nilaba akuri. Baliba atiekile korara. Na wala aviviri tani kubokiwa, kuruolo intwe, tonyara kwa batu uonchuriwe, tu uonchuri kuruolo, na intwe tonyara kwa batu kumia minoko na muka, nuko na mukia. Wano, ige ntunkirega, igana atakoli, ige likula sige tabu kia wa piripi, sate mefungu, ike mungu kia emerongivere, ike mungu kia emerongivere, ingana nero rope, tirakare gotweresa, igoro ya emechanda nyorete, ekera akora ndiye nchiri ase imeka ni serie ntangani na nyorete emechande menena amona abantu bakuru kwa farisayo nemechande ya nyorete nererie petro piripian sisa te kefungo kya merongi veri naki obobiyare waito igorobore kuruago naende ntoka nyeto motoria omonene Yesu Kristo Omanyete, petro ni gakora ndiye nchirie nkongwa saba ya uti awa farisayo, kiagera, barabuo, eba manyete, mba atakete kuhugwe gentuke koro kunga na endo koboki ungo kaya da kikoro. Na okoboki wakoga, diriji yeso krisa abogete iga, baba petro, baba Johana, na boro kikubande, baka nyara kaba, kogenda isiko na kora ndiye nchiri bako ene keria bantunga, yeso kristo ulimuwa ita. mukamusunga somo sarava mukamutindeka bona okolere ki obokire tayo taye meyembe do chire uchire obuira makweri aba yauti mbata ite kuiwa manganaya mbata ite kuiwa aba farisayo mbata ite kuiwa manganaya lakini petra kabaere sanga bono obo vyare ekia yeso krista abokira achire goro obo vyare bwetu mbori gabono bono igoni ate de kwere saba anton inga balibonsi ba kule me ya yesu kristo okoboki wankororo ekero yesu itao chakuchi lakini aso kwegena twen spin go tuwa aso kwegena tukaboki wa tukakwa monere na tukaboka monere aso kwegena but in reality aba antoni go bare si chimbera paga nyeto okoboki wa wakabere in reality etabu kia baibirani aba kora kwa batumwinye okora kwa batumwinye ekebungo kia ya kan ekemone gya kabere yeso ngo kwa nirare igure amanga nayo nera ni yao te wanga ekero barengi gukwana na bantu abakwani abanene na abanene baba abarendi ye karu na abasadukai bakamorokira baga Wage ekiri ekiagera abatumwa barenge kworokereria abantu na kuraria okoboko okubasa abakure okonyorekana ase Kristo okonyorekana ase Yesu bono mbuya mono omaeta abantu bane mba bakoboke bakoigwa obobekere emirimo emiyaga okoreka ekere emirimo emiyaga okoreka abantu mba bakoigwa obobe bono ekero ogosoma ase egetabo kia yohana enchiri 10:33 nigagoteba ng'a moroche omonto oyo manto ebinto ki akorire tugaiga turamokorere na nona ase egetabo kia Mariko 5:1-5 aria ase yesu bakare komostaki ng'a gwekorire kobang'ere nyasaye ase ekero barorire emirimo emi yagokora na eribona ekero bakomoreta ase kegambero nigo bagotebe ng'a oboe na omonto ase emirimo emi yaokorire lakini bono egento tokomobuni na ekemo nkeri ng'a ki nigagokwana amang'ana yokoramia na iga iga yesu ekero akorire emirimo emi ekegima aboririe atoririe abanto akonyire abarwaire ebigwe ebirema emeuko yarorire amagwe ebire bagotara bono nainde bakanyara koba bakogechiwa nainde nkigeka bakogechiwa ekero barora aborokiwo baye gosa abatumwa baye bagendete gokwana magana igo yogotorika amini igo yokobokiwa bakanyara koba bakogenda kogechiwa kegima nakigeka petero akomunyoka gochia ase bana kobateri ng'a tigato bateri ekene yesu kristo iga kwete na enda akaboka akagenda igo bono egento kende nkere iga iga na ataka oligero likuru ase egetabu gekorwa kwa Timote entang'ani 5:15 rifundiso ndire iga nataka naende toribwaterania abana ba mitekero tokogenda kwigera Timote entang'ani 1 Timothy 6:15-16 egento nkera iga kari gokwanera ero niye goteba ng'a oyo osesenirie oyo ore nokogwaya ere bieka omorwoti bwabarwoti omonene bwabanene orache otworokia okoboki woko ase ekero kiaye nere bieka otari nokonyorekana kwa makweri niga amenyete ase omobaso otanyare goikwa ang'e naonde tari ase mwanya banto omoroje gose oranyare komorora asarere ogosikwa nokogwa kare na kare amina bono mbia bono iga igegento amarikate togorotebia egento amarikate rorotebia iga nkeri ng'a ki oyo otari konyorekana na makweri nyasaye bwieka nyasaye nere obwate egento tokoroka otari kororekana na makweri nere otari otakwe nero obwate ntoko ng'a immortal body nero obwate ole immortal obwieka nere ole immortal soul mwanyabanto tagotwara omobere bwogotakwa ekero tomenyete ase oboiko bwa ensa abana ba minto goika tonyora amakweri goika tosire lakini gaiga oyo ta kweweka iga korokwa nyasaye nyasaye nero ta iko nyoru na makweri nyasaye weka lakini mwanya bantu ibwire no mukungu bansi pi oikaba umerane na makweri na inde oikaba nyare kwa bagukwa bueno saitani na bwata mafundisha aje sikaiga akoteria bantu nga omuntu kamwegenire nigakutwara igagutware enkoro yani nga ta gukwarinde na kiye kogera tobwate kinseyamo a omuntu gakure nga gwikabe kwa sagiya ari mali pema peponi erindo omuntu kera abekirwa orora kunyakoye ngora miyake ebere tatene ogochenchia okoronga obere buyabona kera abere buyena bakwambuka ase ense mogete getambukero gete ogukore getambukero eki na endambuke kende paka bona aje gosona maali pema peponi mariko tali kwegerigo igoro ya makwiri ege tu aligereri abana ba minto nkeringa ki omuntu gakure emereberi ya yonsi pi nige koera okumanya kwae wensi pi igo koera uko ligere ebirengere libia ya buwate vya onsi pi niko viko era chinkwana chiri ya buwate chia echa onsi pi niko chiko era kerie kiara aga niko kora evio mbigo kore kasi chinka kicho ono ya saa keri kumne sana sato ekevungo kienye ekia kane na egie merongevere na kie gokwana ya saa keri kumne sana sato ekevungo kiabine ne merongevere na kie gokwana Ya kana kego te van a nama. Inyo ya bantu bonsi ne yane. Orenga na buna. Omoyo ise ore oyone. Woigo. No yubu umana. Ore oyone. Omonto yu. Ogokore vive. Nere urakwe. Kemerongi vive. Kema nyago te van a. Omonto ogokore vive. Nere urakwe umwana atagucyandwa sengencyo yebibe byayise wose ise atagucyandwa sengencyo yebibe by'umwana oye umunyaburungi nanyore nk'eriya y'uburungi bwaye na umunyabibe nanyore nk'eriya y'ububi bwaye buya mano ono iga ekerewe gutumika amariko ngo tumiya rerie ta so ekere tugukwane so nigo tumine ty'umuntu na ekero ese kiri ako tulikira mangana ya iga agukumia agutumirie tate so igo diga minute ngomo to na enkoro na bora adeke enkoro go so mondo enkoro ego kore vive uikekwe nge nkendo mondo kore vive uikanya are ko bugukwa ase nge nchi abarumi sana ya memero ngebele na isato ya maya gotebanga engeri ya makweri bibibi biakana mine engeri ye bibi na makweri akare na kare engeri ye bibi na makweri akare na kare ese kiero ta tebiringa monto ndogo kore bibi uikakwe ose enkore ra kore bibi uikenya are kobe guku ase ngenchi yake engeri ye bibi na makweri akare na kare ekero gosomi tabi ekigia abarumi sisaneme merongi bibi ne isatu iro bano ayubu nabwata mangana aroteri goroga iga ikumi na inye ekebungu ye ikumi na bibiri na ikumi na bine paka ikumi na bine mangana naroro ayubu akari gokwane abana ba minto ayubu 14 14 tuyamiga tebanga naki anga yababuya onye nkwambisa agwase abakure onde onye nkwandenda as ase arebo bese woika edamamu yao ebe ya elide onye wanchi keire engachi na kominyora ine umuntu gakure na ira nekoba moyo na ende inche ase amatuka anonsi inchi kere nimbe nganyete Oika ogosuruko ane goche. Yamano. Iga ga ni gatero tenga ki inkige ga koreka ekero muntu akure. Ige ntege tangani. Igo tokorara. Tuganyete. Paka igore nyare ko bigweta. Tebona inde. Igo ntu yakabere. Igo to abeto kubukiwa. ekere nda mwambi yomu nenya sae ya etire. Ewe ntuki agata to, nigoto tumugeta asichi mbeera, oikari tukoliria, Yesu Kristo akure nubutu wa sobo ikubiensi, ili akaviri. Ewe ntebiga, abana wa minto, na wano nda ateva sege songo nga ki, what actually happens when we die? Nkiye wakore kaneka otu akule, number one. Nkiye wakore kaneka otu akule, number one. We sleep until the heavens be no more. Nigo tokorara mpaka igoro teboro na indi. Igi ntugi akabili. We are resurrected when the wrath of God is past. Nigo torabu kiwe ekero indamamu ya nyasaya ya etikili weta. Nese moya agatato. And we rest in the grave until our change comes. Nigo tokorara adia siki mbele ime. Mpaka. Ugo chenchu wa weto kwenyara kwa wagogo. Na kia kora ayubu hako tebanga. Kajiyo mwaneno nanga kingo koro ombise. Ombisa saa raa kure. Ombisa abuwa se ndera. Paka anganya li tuke li dinya kwa waligo ika. Ilonga ekero kwa kure tarigo loko ilwa. Ekero kwa kure tarikuwe kwa segete. Niko wako vera se ndera. Abana wa mento. Ayinare nchiri ere kene na mariko na wako ene kerigo. Abana wa mento. Usatikaliende vano saitani, na buwate obu ngeinelelibuwa ye. Obu ngeinelelibuwa ye, na buwe polisi kaa buwa randile, pukende teko tantani, abana banya sae, eliinde basinyu kumanyanga ki, omuntu kaa kure kene vano, nika koke ndo chenchi, obe nsu, obe monyo, obe gejure, obe ngombe, obe kebusi, osika kobe sisi. Kero munta akure kaya yako genda ekiara ukwegena isika igaba ntumba buwato ukwegena au wande mbara uwegena tengo munta akure igako genda abe kuwa sakuru kupaka tuli abe aroro anyago saverua anyago sinyuntu erinde ego korege sivokia ya agenda soa sakale nakale wande mbara uwegena tengo kwa kute kwa lengo munda wano nigoko genda wanyo kwa lengo munda ugachanda abantu. Wono niko wako gende kero wakure, niko wako gende onjoke, onyare kwa omenya anata state, bune kebusi, wose mune sese. Abuna bantu wako wato kwege na isika akore igo. Lakini amalika maene, amalika machenu, nga kia wato ene kerigolo yogo kwa, na kia kwa ratu asomile nga omuntu kakule, higa konyara kwa okorara imeye mbira, oganyetiri tukuri kubokiwa. Na kie kogera eseke ya rata inga umutu kaa kure enkorego kore dide wikekwe enkorego kore dide wikekwe na eke ya toko kwa nogo kwa gaiga nogo kukuri kwa kare na kare lakini enkorego kore dide wikekwe na kie kogero tabu kia baru misana mwese ebele misana nisato ya tote yunga engeri ye dide na makweri ama kweri ya kare na kare. Ono, ese mende. Ama una ya igonsi ti, niga ala bago koleka neke otoka nyetu uja kwa Yesu Kristo, achiche ili akaviri. Eke otoka nyetu Yesu Kristo, achiche ili akaviri. Na kwene kikigima ngeke ene Yesu bago chivucha. Abantu wika batu ukebaru bako ruchi mbele ime. Na kia koleka oso mabaru abu kumanuka isano nemo. Oko manuka isano nemo eke vungo kia ige kumi na vine. Oko manuka nisano nemo eke vungo kia ige kumi na vine. Nkwereza kere nga eke roje sago chivucha. Nanyo abantu isika babu wate chinsemo abantu abantu mbavoki we. Abantu mbavoki we kuruwa ralia kuruwa sichi mbira. Ebi tare mbia teke. Kwa hiki lawewe tawe kia kumanuka isana ya mo, ikomina inye? Nara nijema tewa nga, ilore, igoro, ekarusi wabuna eguku, yeri isangwa, ekorusi wa. Na kira ege tunwa nege singa, yeka nyegeri wa kuruwa ase, aye. Eke ege singa, ege singa, geko nyegeri kuruwa ase, aye. Ege tunu kikanganywa. Ege sinka kikanganywa. Kuruwa saye. Na onye nechi ndoche chikanganywa. Ono, abana wa mintu. Eke rato wata enge igorongo ya kurusigwele muna li isa nkwa. Aiga saba antawa vakali kobe kwa. Asa bakari kwe kwe gula anya bakari kwe kura. Ekerera nganyi kwe kaibo sebarabe. Anya bakari kwe kura. Na kia kwa yetabu kio kumano kwa ikumine sane kifunge ya kemo. Yohana akuli kama ngana mayaika. Kumano kwa ikumine sane kifunge ya kemo. Yohana akuli kama ngana mayoro la sana. Nero nige kote wanga elion karora ege koneke hende igoron. Ekenele nige ku ege egio gokumia. Hala maraika batano babere bare na maaku batano nabere. Ayo. Na yo moerio eke agera asayo endamwa mu ya nyasae ya ikira niwe. Endamwa mu ya nyasae kuchewe ikira niwe wabana wa nyasae. Nkia kwa endamwa mu ya nyasae ujiwe ikira niwe. Ase nge nchobu nge nirelia ukoro reka na ase nse. Ne nse talie nse emeteko nge inu mwanyabanta kwe wa mafundisho yobu limo yoro ya bantoba kule. Yoro ya bantoba kule mafundisha rororo. Abeira gotantania abana banyasai nekera tantania mafundisa abana banyasai bono abande ngo ikira barasi bagoteba nga naboge kwa kure oikoirwe iguru bono nigonte yetenko bolie gente kamonga ki obonge ne limbo le buachete iguru ya makweri enchiri entangani yobolimo nige goto iguru ya makweri obolimo bwa makweri. Iyo geto kasi geta ukiya mwansu isate kebunga eka mpake kiabine. Aiga ase saitani ako tebyo mwunguli mago koro nina bantu. Nga eke ene to ugokwa. Alina wa mafundishi haya chakere tekuru walia mpaka lero. Pone tukio kukumi nkiri nga ki haba antobanya saa mbara wa vaha kule. Haba antobara wa muna babo musa vaha kulete babelicha baka genda iguru. Na abantu aba onye bakwete taki ekebungo umongi na UNESCO kwa rako sobo kwa rako watu muibiri emerongi tatu na kianda onye kene nga onye mioyo abante kare ko irubu asibabe kwa sigete amaliko nga kia kare kwene kiriguri abantu bakure kaibano bakari ko bekwa okora kwa watu muibiri 29 na 34 Nkieke osegie sakare kukua nererega iga pito nkieke oro tebiguro ya manganaya. Iwele 20 what? 29 and 34. 29 nige kote wanga. Na ki eire ya nigele asemure. Na se abana wainu. Na se abantu bonsi abara ale. Na bonsi abara angeli iwe no manene yeso. Na manene nyasao ito. Thirty-four, whatever. Nga ekiagera dauti, taagende te iguru. Urende, eromo nyene nigo agoteba, omonene agatebia, omonene oye. Ikaranse nsemo yo kubuko kuane wukulio. Dauti ya kila wukwa, techie tiguru. Niga ala sembira. Malika watu ene kiringa, dauti ya kila kwete, niga kwete, akagenda, niga ala sembira. Eke roko liye nonyampa ure kila wukwa, eke ropa ura uji wako kwa eri wukurara kwa ye, eke roko soma malika, soma etu imote ya kabire, inye isano ibe na isano isato, eke ropa ura liyara isi tinga, oma kweri ya mwere irange, nguchi wukware, Iga agoteva, nga bono umanjiru ugachiru egutu yae, ugachiru rie egneri yae, ugachiru engeri yae, ne engeri yae liganyi ganyeta asiri tuko liru koruki kwa Yesu Kristo, ekerara nyare koboko kura chinguru chons pichia makweri, ekina kipa uraga rotari nga ki, ekero yesara nyare koboko kura chinguru chons pichia kia makweri. Na hende na mwa etenga ekere ye sao chivocha. Na leti vocha anya akopo kubo kia wantoponsi bada asichi mbele. Muna kero kwa somi etawe kia wa rakoli. Aba tesaoni kien tangani. Inye ikomineisa na sato tuwa soma. Wono. Boikira agawe. Na otu akura alige uli asense ya mien tangani. Iwelonga nkia makweri ako nyara kwa wako totevya. Ama kweri nkia marika kwa ene kerenga. Umutuga akure. Kayomu vero yoko genda. Kayomu iko yoko genda. Kayomu maraba. Iga akwira na asamaraba. Umu ikwira na asuru yetu nyasai. bono na butwa manyira mariko na batu ene keiriko na ndakiende ekatoja kogendera kwigira kufundi okwigira okoiga ekiato jitokubwatira ni amona spiritualism eyi ayicho ira so boiko bwense yairire paka abantu n'abachore banyasaye nalibo ntoja kosoa uchi make tukwanire ngaki ama kweri aya aya tumanye tenga muntu kararire ira gotigara asembera na inderende onyo gotigara asembera kayina enda gocho tochera butuko otochera asichindoto oto ochera asokoro ogokwana oto ochera asitwa ikira asitoka moteri ato seseni to ikira asitoka moteri nono kuragere ato ragereli ayanto ochitunyeri gele katoka ene semo ya kabere iguri amakweri abana ba mintu we ikira abuni gonale kwira chinga kye chikubali gani ngambi ya mono na kubakira ngambi ya mono asenge jotu arigere iri nga nkia marika ogokwana iguri amakweri ensemo ya kabere ekato cha kogende go yama kweri ya rega wono nto chitolige ria enseme kuru kwa nga ki spiritualism nga kiere connected na makweri ya yaiga na hindi nga kiere connected no wama teisika iga abantu ba tanta ni ubata iku manya igore ya makweri umana na basesini asuwe we Yesu Kristo Roma boria kwa sabe na faa ito we bako na ufa nene kiera uanchire kwa igura manganaye biyamono asenge nchole tata biyamono asenge chukwatu eno keria kewe keiga abana baba kena abana nando ansi asibari ki familiki abele di presende te asa manganaye onyaka wauti sese ni aso wewe Yesu Kristo Roma boria amina murali kwako biyamono Aro? Aro? Aro? Aro? Aro? Aro? Mwagina yune esi nore? Nande? Umorari nore? Bueno, me hago todo con un trato de llegar, porque no van a llegar a eso, ni yo pobre. Okay.